parece que alguna cosa técnica pasaba no medio que non éramos capaces de comunicarnos, ou por lo menos de escoitarnos ben. Adiante, estabas preguntando algo, Armando? Non, agora estaba escoitando atentamente a Xosé González, sí. que en fin, falando cosas moi interesantes sobre o noso idioma. Pero eu queria lle facer unha pregunta. Vale. Que está estos días na prensa galega, sobre todo na de Lugo, que lle parece que un pobo do Bierzo se queira añadir a Galicia. Ah, non sei se é por conveniencia, se é porque no Bierzo están máis mal atendidos, ou ben atendidos, non sei, ou por qué, que se queren vir á Deputación de Lugo. E é Tandín, precisamente, do Bierzo. Pois pues a mí non me parece ningún desatino, porque desatino foi o mapa que fixo Javier de Burgos sobre o mapa, facendo unhas rayas, o que era este un territorio, este outro. Resulta que fora de Galicia están os 40 concellos de Asturias que son galegofalantes, que teñen moito que ver, e que es de por aí sabele moi ben que, sí, que eses concellos teñen moito máis que ver ca Feira da Fonsagrada que doutra cousa. Non ten nada que ver estes territorios que están no Bierzo con Zamora ni con León. Ermisende non ten nada que ver con Zamora, ten moito máis que ver con Ourense. Son territorios que malia a Constitución do 78 nunca se tocou, nunca se replanteou a reconstrucción dos espazos territoriais dos países que son unha unidade. Eu creo que non é ningún desatino, creo que pode ser moi oportuno que os veciños deses lugares se decaten de que teñen moito máis que ver co Incio que con León. Sí. Porque, por exemplo, vas a Vega de Valcárcel, en Ourense, e Villafranca do Bierzo, se cos nenos estudian hasta galego. Claro. E a alcaldesa, penso que unha alcaldesa, pues fala galego perfectamente nos... cando que a xente fala galego, no, normalmente, e iso queda anda toa, pero dice, a min enseñaronme a mamar o galego. Claro, e un vestixio tenlo na xurisdición religiosa, Viana do Bolo e toda esa zona, é da diócese das Torres. Sí. A Igrexa incluso non respetou para nada a división territorial. Que pinta un bispo de Astorga facendo apostolado en Viana do Bolo, en Viana do Bolo, nas ermitas, exactamente. Contrasentido, ¿no? Aparte de que ten un contrasentido, tamén eles empregaban máis o idioma noso, o galego, un pouco contaminado, pero o idioma galego máis que o propio castelán. Quero dicir, claro, que esa zona está moito máis galeguizada que non o castelán. Evidentemente, polo tanto, todo o que dure no tempo significa un aniquilamento dunha identidade. E esa identidade non pode permanecer constantemente porque é un atentado contra unha cultura, contra unha identidade cultural. Unha constitución como a do 78 é modificable, inda que pensen algúns que é sacrosántica. Si non ven por arriba a modificación, virá por baixo, tanto claro, no ámbito territorial como noutros ámbitos, que agora non compre aquí falar porque non ven o caso. Vamos a dar a benvida ao señor Alonso Estraví, que témolo ao outro lado do fío telefónico. Escoítanos. Moi boas tardes, señor Estraví. Boas tardes. Benvido, moitas grazas. Bueno, saben que estas cuestións técnicas, novidades informáticas sempre nos levan algún traballiño que outro, e o caso é que agradecémoslle moitísimo que hoxe mesmo este aquí con Cándanos. Temos tamén aquí neste estudio virtual a Xosé González Martínez, Pepe de Redondela, coñécelo, non? Sí. Bueno, pois que os saúdo tamén cordialmente. Agradecémoslle moitísimo que hoxe este connosco. Boa tarde, Travis. Estou ben. Está ben. Vale. Onde se atopa agora? En que sitio, para que os nosos ointes saiban, que lugar de Galicia, en que lugar de Galicia se atopa usted? Santa Mariña de Aguas Santas. Pertiño de Allariz, do Pontón. Pertiño de Allariz, claro. Sí, Aguas Santas. Sí, señor. Como vai a súa saúde? A miña saúde, de momento, vai tirando. Vale. Eu quería lle preguntar tamén, en que traballos, en que objetivos está enredado últimamente? Últimamente, o único que estou facendo é rever o dicionario, meter palabras novas, redixir novamente algunhas entradas que me parece que queda mellor agora. Ah, moi ben. Bueno, según teño entendido, ese dicionario podese acceder a él mediante internet, non? Simplemente con escrever Estraviz en internet xa vai directamente ao dicionario. Teño entendido que é un dos dicionarios máis consultados de España, non? Se non é dos máis consultados, é dos máis compridos, dos máis grandes. Ten verbetes, entradas, tanto 38.620 actualmente. Caray. E esperamos chegar a 140.000. Tendo en conta que o dicionario da Real Academia Española tiña 70.000, hai dous anos e algo, chegou ás 95.000, que eran as que tiña o meu dicionario no ano 1986. Oye, Estraviz, e podes nos dicir cal foi... Como? O método... Podes nos dicir cal foi o método de traballo para facer tal acopio de léxico? Primeiro, foi andar polas aldeas. Teño a tese de doutoramento que por falar de Trasmiras e cual Ebro, e despois falar coa xente, recoller... o léxico, e tamén colaborando xente que me mandaba palabras, justificaban a súa existencia, e entón fomos pouco a pouco metendo máis. E actualmente está colaborando comigo tamén un brasileiro que me mete aquelas palabras dos países africanos, que a maioría deles coinciden con palabras galegas, é que vamos metendo, pero localizando deses lugares. Son unhas cuantas. Bueno, cento e pico mil, 130.000, a verdade que paga a pena resaltar que cualquier persoa que desexe saber, ademais, nese dicionario atópase, cualquier palabra que se atope nela, ten non somente unha entrada, sino dúas ou tres, non? Dirixidas, e aparte... Dúas ou tres, e a veces máis. Todo depende. Non entendín. Como me decía, señor Estraviz? Digo que a veces ten unha entrada, sí. un vocablo ten unha entrada, dúas, tres ou cuatro. Que ademais de ter dúas ou tres entradas, ten ademais outros, digamos, enlaces para poder ir a topar información sobre a propia palabra ou sobre a forma de empregala, non? Sí. Oi, Estraviz, e canto tempo che levou facer esa obra? Vamos a ver, a que está en papel, pois foi desde o ano 79 ao ano 86, pero foi con colaboradores. Había un grupo de persoas que colaboraban comigo, eu orientaba, dicía as palabras que había que definir e como había que facer, e eles facían, e despois eu revisaba todo até que foi seguindo. Desde o momento en que entrou en internet no 1 de xaneiro de 2005, pois colaborou comigo Carlos Durán, que está en Londres, e algunhas persoas máis. Lógicamente, hai entradas que non son miñas, senón que son suxeridas polas persoas. Por exemplo, ainda hai dous días ou tres, pois unha persoa dicíame que había unha entrada que existía na súa localidade que non usaba no dicionario. Lógicamente, copiei e peguei. Carai, eso quere dicir que vostede non rexeita ningunha aportación de naide, quere dicir, buscará documentación ou buscará algo que apoie a súa proposta, pero que en realidade non está pechado como o dicionario, os outros dicionarios, creciron. No, este non está. Non está de tal maneira que incluso hai entradas que ao mellor son secundarias e son variantes de palabras de outras formas galegas e ao mellor incluso ás veces as suprimimos. Ajá. Oye, Estravís, dime. Por darlle un xiro a esta conversa. ¿Cómo? Por darmoslle un xiro a esta conversa, Estravís. Ti que coñeces o asunto. Ti que coñeces a historia da Igrexa Galega, cal crees que foi o papel da Igrexa Galega na desgaleguización? O papel da Igrexa Galega desde os reis católicos foi totalmente negativa. Seino, primeiro por experiencia, segundo porque eu fui unha das persoas que primeiro traballou con a editorial CEP facendo traduzóns para o galego. O primeira traduzón que se fixo foi os Salmos, traducidos por min, e despois as encíclicas máis importantes, de maneira que oficialmente, quer dizer, desde o punto de vista eclesial, na Galiza a mí nunca me viron ben porque eu sempre fui demasiado claro e sempre exixía que se o povo fala galego, lógicamente hai que escrever en galego, falar en galego, predicar en galego, confesar en galego, facer tudo en galego. Verás, é que se un mira a historia de Euskadi e de Cataluña... Como? Se un mira para a historia de Euskadi e Cataluña, hai dous tipos de clero, o regular e o secular, non? En Galicia, o clero regular, eu creo que tamén coñeces moi ben ese mundo, foi un clero moi antigalego. A María teve ao seu dispor moitas posibilidades, as grandes bibliotecas estaban nos mosteiros, os arquivos estaban nos mosteiros, como a Suíza estí, o feito de que as ordes religiosas neste país non tiveran, agás algún exempliño por aí, o padre Placer e algo outro máis, que non houvese no clero regular ninguén que fose salientable. Ben, a partir do século XV, os bispos eran todos galegos. Os superiores das ordes religiosas, non, os bispos non eran galegos. E os superiores, os abades das ordens religiosas tamén eran de fora, de maneira que viñan aquí, falaban castellano e transmitían o castellano para os galegos falantes. Lógicamente chegou un momento en que se proibía aos galegos que estudaban nos seminarios, nas casas religiosas, falar galego, e entón impúñase falar castellano, porque falar galego era cousa de persoas incultas, de analfabetos, e non tiña sentido ningún. A mí mesmo e outros moitos castigábanos por falar galego. Lógicamente, facían que tiveses un complexo de inferioridade por falar galego, e entón pasabas a falar castellano. E chegaba un momento en que tú mesmo que tiñes falado galego e te pasaches o castellano, facías que os demais seguísen o mesmo camiño. Todo o mundo sabe o papel que tivo en Cataluña o abade de Montserrat. Como? O abade de Montserrat. No, a abadía en sí. A abadía de Montserrat foi un facho de catalanidade. Sí. É certo, a mí un día contaronme, Estravís, que na túa época, porque ti foches do clero regular, non secular, non é? Sí. É certo que me contaron un día que que rexeitaxe ser o aval de Oseira porque non te admitiron un proxecto que tiñes para convertir Oseira nun referente en Galicia como é Montserrat en Cataluña. Bom, o problema non é eso. O problema de Oseira é demasiado complicado. Farían falta varias horas para o explicar. Hai cousas que incluso non se poden dizer. Por exemplo, e outros compañeros meus, xa no ano 58, 59, facíamos quase tudo en galego. Incluso na festa do superior, representamos unha obra de teatro en galego e fixemos tudo en galego. O problema é que tínhamos un problema con un superior, surgiron despois uns conflitos no ano 60, 1960, pois determinaron mandar fora a todos os monxes de Oseira que estábamos ali, elevar para Oseira pois monxes de Venta de Baños, que ainda moitos deles son de Venta de Baños e continúan en Oseira. E a nós, pois, mandáronos, a uns fomos para França, outros para Alemanha, outros para Inglaterra e outros por outro lado. E eu andei por França, por Soria, por Navarra, Alemanha, por Albacete, por Madrid, e despois, viñen para Galicia. Agradezoche moito a resposta, porque quixen facer a pregunta moitas veces e non tiven a oportunidade, pero os que nos están escoitar a través de ti poden entender o porqué das galeguización deste país, que non hai que ir ao século XVI nin o XVII. Ti estás falando dos anos 60, cando unha orde religiosa intenta unha vez máis esluir a presenza de certa galeguidade nun mosteiro, reenviando os que están aí fora e traendo de fora para aquí. Eu creo que é moi ilustrativo o que acabas de dicir, porque eu creo que hai que seguir insistindo cando se fala de Galicia, non da historia remota, sino da historia de hai un par de anos. Recente. Bueno, sí, eu quería interrumpir un momentinho, pero coido que nesas superioridades que mencionaba Alonso Estradí, tamén tiña moito que ver un obispo famoso de Ourense. O doutor Temiño. Eso, un tal Temiño. Temiño sí, que ten moitísima información. Eso, Temiño ten un significado tamén galego moi importante, non? Mas ele era de Burgos. Sí, pero refírome ao Temiño, pois parece, ten moito que ver co tema e tamén co significado de temer tamén. Sí, no, el o que fixo foi que colaborou nas tonterías que estiveron facendo no Oseira, e incluso foi o que influiu que nos mandase a nos para fora e trouxese outros de fora. Non influiu somente nos mosteiros, sino tamén a nivel moito detidamente con calma. Sí, incluso non a través dun teléfono, senón de cara a cara. Eu fondando no que está dicindo agora Estravis, lembrome que cando despois do Concilio Vaticano II, se non mal non recordo, é no ano 65. 64, 65, eu fui un activista, hoxe estou moi longe, hai moitos anos que estou moi longe, en fin, das crenzas religiosas, pero tampouco era que daquela crise moito en galego, parecíame que a religión daquela podía ser un medio para galeguizar o país, e eu participei con Xaime Seixas, que foi o primeiro, creo, que eu saiba, misou en galego en Santiago de Compostela, e eu era monaguillo daquela, en San Domingo de Monaval, un día un 25 de xullo. O feito é que As primeiras misas en galego despois celebraronse en Vigo. E eu presenciei un acto terrible, horrible, esperpéntico. Estábamos na sancristía, antes de empezar a misa, Seixas, cura e Maisel. En esto que entra na sancristía, tres membros da Brigada Político-Social de Vigo, comandado do bispo López Ortiz, un individuo que foi general castrense, un dos fundadores do Opus, dixeronlle textualmente a Seixas: si usted sale a decir misa en gallego, tenemos orden del señor obispo de llevarlo así como está revestido y esposado. Seixas, que era un hombre muy valente, dixolle: pois, xa que non a podo decir en galego, non a vou decir en castelán, vou a dicir en latín, e este rapaz vai traducindo. E efectivamente saímos, el dixo en latín, co papéis que tiña, e ia dicindo en galego que el decía en latín, ¿no? Claro, estamos a falar de ordes religiosas. López Ortiz fora abade no Valle dos Caídos, por un debido beneditino. E por esa época, outro beneditino que viñera de Madrid, Hipólito de Sá Bravo, que todo o mundo identifica como un estudoso do románico, porque foi, era de Caldas. Hipólito de Sá Bravo, que se secularizara, vivía en Vigo, era profesor de xesuitas en Vigo, naqueles tempos chegou a escribir un artigo no Faro de Vigo onde advertía da perigosidade de seguir permitindo as misas en galego. Aquello era un fomento del separatismo. Mirade como a forza de Galicia é tan grande que pasado os anos, 15, 20 anos, aquel pobre home, aquel coitado, acabou por ser un asistente todos os sábados das misas en galego no centro de Vigo. Incongruencias do tempo, non? Sí, eu creo que hai que darlle unha lectura, e é que ainda a pesar de que mallaron moito en nos o imperialismo, o españolismo e todo, a cultura galega sobreviviu. Por lo tanto, home, hai que ser moi realista, ver que as cousas non son tan boas como quixeramos, pero con un pouco de esperanza, porque os povos ao cabo son capaces de resurgir despois de peores momentos. En Galicia podemos sobrevivir, non? Malia este aniquilamento constante que podemos capturar. Sí, pero xente como a vos, persoas como a vos, Pepe, e tamén Estravís, fan que esa semente que está... Porque eso é semente, porque... que decir, o que fixeron ata agora non foi semente. O vos facendo esta misión de radio en Cataluña é que non é un labor menos importante. Estar fora do país facendo unha misión en galego para manter a xente que está fora vencellada a súa cultura e a súa identidade non é, como dixo o político que non me o caso, non é cosa menor. No. O galla que isto sirva. Pero esta vez é un pilar fondo, un pilar extraordinario, porque ademais de recoller poñer en valor o noso idioma, pois non somente recolle cousas nosas, sino cousas moito máis ancestrais, non, esta vez? Como? Que digo que o feito, o traballo que ti estás a facer e que continúas, non é somente unha semente, sino tamén un poñer en valor o noso idioma en todos os aspectos, non? Home, é lógico que poñamos en valor o noso idioma, porque, vamos a ver, se o dicionario da Real Academia Española tardou 300 e pico anos en estar á altura que está actualmente, unha persoa que non é castellana, que é galega, de arriba a baixo, en menos tempo, pois logrou que o seu dicionario teña máis riqueza que o dicionario castellano. Por iso, hoxe non vale que digan falar galego de pobres, de paros. Sí. Que no, que o castellano ten unha extensión enorme, pois mira, o galego, tendo en conta Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc., ten tamén unha extensión enorme, porque se fala nos cinco continentes. E o español fala-se no continente de Europa e de Hispanoamérica. Que agravante, por riquezas, non. O galego é máis rico que o castellano, porque a paisaxe galega é máis rica que a castellano. De maneira que eu, para traducir unha vez un libro do portugués ao castellano, vime negro porque as palabras que estaban no libro portugués de Besa Luís había na miña aldea, pero en castellano non existían. Entón tiña que acudir a variantes existentes en León ou nas Asturias. Claro. O agravante extravís de que os que defenden o castelán son realmente uns ousados, pensando que na supremacía do castelán respecto do galego. Eu, por curiosidade, leo un tempiño facendo o que ti fixeches máis seriamente, lóxicamente, facendo sin ninguna pretensión, un inventario das palabras inglesas que están dentro do castelán. É asombroso, porque a xente hoxe di que vai a rebaixas do Free Day. A xente di que cando está falando di ok, no canto de sí, ou moi ben. Cando vai a un sitio dinlle o do comerciante es que non tenemos stock. É algo impresionante a cantidade de barbaridades que din aqueles que en cambio infravaloran o galego, e eles pensan que o castelán é superior, e eles están matando todos os días, ¿no? Sí, hubo un ministro que alá polos anos 90 en Francia ditou unha lei para loitar contra os estranxeirismos do francés. Bueno, aquí os defensores do castelán non son capaces nin de reclamar unha lei para defender o idioma que di que é superior. Sí, sí. Sí, no, eu acórdome dunha anécdota, sei dunha anécdota do Íñigo, sabe, aquel grande locutor que faleceu hai pouco. Bueno, pois dicía, como é posible que empleemos palabras inglesas tenendo nosotros 50 fórmulas para poder hablar de unha cosa se ha parado e non decir esto? Exactamente, claro. É horrible, é demencial. Eu cada vez que escoito a un castelán que pensa que está falando no idioma universal e que me está salferindo o diálogo con anglicismos, é algo que me alporiza enormemente, por non lle chamar o que non venga conto. mellor calarse, señor. Sí. Sí, sí. É tremendo. Sí. Hai unha cousa que me pasou a min hai dous anos, que foi de vacacións ali ás terras da Fonsagrada, e subindo de Navia hacia Fonsagrada, es que a estrada que ven de Lugo, Asturias, pois hai mal posto un stop. Puñeron, en vez de puñer stop, puñeron ali. ¡Ei, para! Sí, sí. Coido que mirei ese sinal, porque esa estrada coñezo tamén, sí. Sí, sí. Bueno, hai cousas moi curiosas ao respecto, non? Porque que se hai unha cantidade de... A mí o que me sorprende, vai un pola rúa e nos comercios aparecen palabras en inglés, pero dunha maneira desorbitada, sen sentido. Pero vamos a ver, é como é posible dicir tanta tontería se teñen vostedes un idioma? Definan esa palabra co idioma original. Por que votan mal do inglés? Bueno, pero vai claro. Que decir a un colonizado español que eso está mal. Están orgullosísimos. Sí, sí, y tanto. Y lees os periódicos todos os días hai un low cost. Para decir, coño, que hai rebaixas. Bueno, vamos, é que é absurdo todo isto, decir, ok, son dos sílabas, cuando sí es una. Sí, claro. Una cosa que quería preguntar al señor Estrebí, que me parece también importante también en este caso, él, como galeguista también, a su fórmula de trabajo, achégase moito o nos idioma irmán, o portugués, bueno, do que precisamente bebe o nos idioma galego, ¿no? Moita xente, moitos galeguistas e moitos licenciados falaron en contra do seu traballo, pero agora coido que toman nota del e dicen, va, hai que ir a buscar información no diccionario de Estrabí. ¿Verdad? Sí, sí. Que pregúntolle que moitos licenciados e moitos persoas que pertencen ao normativismo puxeron os vostedes de volta e media, pero hoxe en día moitos deles, hasta no mesmo propio Instituto Galego da Lingua e na propia Academia, buscan información no seu propio dicionario. Buscan información e copian. Hai un deles que non vou citar que é copia literal do meu, o único que fixeron foi mudar as cousas da ortografía. Sí, sí. Pero o meu actualmente é un dicionario que se pode consultar na Galiza, en Portugal, en Brasil, en Angola e en todas as partes. Porque está escrito nunha ortografía común derivada do latín, que non ten nada que ver coa ortografía chamada oficial, pero oficial non hai ninguna ortografía que empregan para desvirtuar. Por exemplo, actualmente hai unha pandemia e hai unha palabra que agora en galego utilizan gromos, utilizan toda unha serie de estupideces cando a palabra auténtica é lógica, é surto e pronto. E con iso arranxase todo. Posiblemente no seu comezo, cando apareceu esa idea de normativizar o noso idioma, pois tiñan medo de que outras, non sei, que houbera máis emprego dun idioma que se achegara máis ao portugués que non ao castel, que non ter esa independencia galeguista. A independencia galeguista é unha verdadeira anedota, porque claro, en realidade se fosen independentes nunca empregarían un signo lingüístico que é único e exclusivo do castellano, como é o ñe. Continúan os nacionalistas galegos continúan utilizando o ñe para todas as partes. E incluso temos un presidente que se apelida Feixó, e é raro encontrar un tipo do Parlamento galego que diga Feixó e todo o mundo diz Feijó. Sí, porque non pronuncian as letras a galega medieval, e que é común ao portugués. Feixó ten sentido en galego. En castellano, pois, se queren facelo en castellano, teria que ser frijol ou frijolete. Sí. Frijol é a palabra que se utiliza. Sí, sí, sí. Lógicamente, pois, hai toda unha serie de disparates que non teñen sentido ningún. Incluso poden non aceitar a mesma normativa, mas o que non se pode é, por exemplo, un locutor ou locutora da televisión galega, pois ten un apelido Seixo, é que como se escreve Seixo con xota, pois ele le Seixo. Sí. Desvirtuar o idioma porque metendo sí. No galego, pois cousas que nunca existiron. Eso é desvirtuar o idioma porque sí, polo menos porque non teñen información das raíces do noso propio idioma. Digo eu, non sei. Sí. Tens toda a razón do mundo. Porque cando, por exemplo, eles queren castelanizar algún dos nosos povos, Sanxenxo, pois aí temos xa pelexa, e dificultades de información, non? Sí. como ben, dirí, señor... A pesar das dificultades que temos, é que moitos pensan que estamos nas últimas e que vamos desaparecer, eu creo que actualmente as cousas están nunha situación diferente. Moitos dos oficialistas que antes escribían e tiñan libros e publicaban pasáronse a normativa común co portugués, que é a que utilizo eu. Mesmo a mí me prohibiron dar clases de galego e tive que dar clases de castellano. O único que daba clases de castellano en galego, os alumnos aprendían rapidamente o castellano, pero xa non é o mesmo que antes. Por exemplo, unha das cousas é que a min concederonme a medalla de ouro da provincia de Ourense, cousa que é inconcebible até o momento. E incluso, pois, dedicaronme unha sala do museo de Coalegro, e incluso se vai facer unha fundación que é Estravis, en Trasmiras, para onde van ir os meus libros. Con o cual, quer dizer que xa non hai tanta aversión a unha ortografía común, porque incluso os falantes da línea e da parte de Berín e por aí, todos están de acordo que temos que chegar a unha ortografía común co portugués e respeitar as súas variantes, igual que eles deben de respeitar as nosas. E tanto. Moi ben, aparte de eso, non sei, por exemplo, as traduccións de nomes en xebres galegos, pois deixan moitísimo que desear. A verdade é que, bueno, parece a min que deberían ter un pouquiño máis de estudio sobre o noso, en pago de dicir, bueno, vamos a facer que o noso idioma se entenda mellor, traducen de cualquera maneira, non? Sí, sí. Non sei se me escoitou. Como? Que non sei se me escoitou, que digo que... Escoitei. Mira, as cousas cumpríanas sen necesidade ninguna. Antes, Xinzo estaba escrito con X-I. G de xente. Sí. Todo o mundo dicía Xinzo. Sí, hoxe, sí. Esa localidade está escrita con X-I, Xinzo. E a maioria da xente dice isso. Quer dizer, queren que os galegos pronuncien os nomes como é debido, cambien a ortografía, resulta que en lugar de conservar o son que tiñan anteriormente, como era este de Xinzo, pois agora actualmente pois, está Xinzo con X, pero todo o mundo dice Xinzo. Xa ver, bueno, a verdade é que hai moitos, o mesmo que é San Xenxo. Onte mismo, precisamente unha señora que me dice, bueno, eu estaba falando con un paisano e entonces me dice non sei como lhe dixo o paisano, e onde eres? Dice, yo de San Xenxo. E digo eu, como? Eu, como? Pero existe ese pueblo. Sí, es de la provincia de Pontevedra. ¿Dónde será San Xenxo? No, San Xenxo. ¿Dónde San vas ti? San Xenxo no existe. Bueno, o caso é que hai moitos erros e algúns deles aínda seguen. Sí, acuérdame de que a Guardia Civil no ano 70 falábanos de que por exemplo, Niño da Guía era Niño de la Guía. Sí. Tanto que sí. Pero o que non foron capaz de castrapear foi Chandrexa de Queixa. E ese que está máis ou menos na mesma zona, non? Por aí, un poquinho máis para arriba. Que eran incapaces de castrapear sí. Eso. Sí. Algunas delas foron impostinas. Por respeito a Niño Daria, incluso oficialmente está en galego está mal, porque os falantes é No Daiga. No daiga, sí. E aí no daiga. No significa nido de águia. Sí. Ou manantial de agua, que é decir, no, manantial de agua. Claro, pois pues, chegaron a niño de la guía, niño da guía, corromperon todo. Sí, é dicir, non se vai á fonte principal para poder darlle o nome que lle corresponde. Verdade, Estraví? Sí, sí, sí, verdade, verdade. Na maioria dos topónimos temos bastantes problemas. Sí. Precisamente por querer restaurálos da maneira como se pronuncian en galego, que despois estragan, pois... A palabra, a maneira de pronunciarla, é toda unha serie de historias que se non lle pomos remedio, pois vamos terminar mal. E o propio significado, bueno. Este intento, Xulio, de restaurar os topónimos tamén, teño unha anécdota. Eu teño ancestros en Cuntis, non? E alei un río que sempre a xente chamou Río Gallo. Cando veo esta hipergaleguización, sabedes que houve moitos intentos de ir con espai e cambiar os indicadores de poboación. Sí, sí, e ali sí. Dalle que ya dalle uns a poñerlle Río Galo. E os paisanos de por ali estaban asombrados porque era gallo, sabían por que era gallo, porque estaba esgallado. Un día tive que escribir unha carta ao que fora consellero de ordenación do territorio, Xosé Cuíña, digolle: oye, verás, levo moito tempo que cando o letreiro está sucio destes que van co spray, ides vos e poñedes o letreiro outra vez ben e volven outros co spray, pero que hai un tempo que xa decidistes deixalo e alguén na consellería pois dixo, no, si estes galleguistas escriben galo, es que es galo. E puxeron un indicador que era Río Galo. E foi un motivo da miña carta. Dixen, mira, aquele non é ben de galo, aquele é de que se esgalla a altura da portela que está máis arriba. Hasta que o entenderon uns e outros que eu escribí un artigo, non se volveu tocar o topónimo.